السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدار ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على فرة من ربهم وأولئك هم المفلحون. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل جلالہ ہم نوازوں نے انسان میں مختلف قسم کے بدلتے رہے، تمام ضرورتوں میں سب سے پہلی اور مقدم اور سب سے بڑی اور پوری بشریت کی مشترکہ کا ضرورت، جس سے مشرق مغرب شمال جنوب نبی پیغمبر اولیاء اللہ صحابہ عوام خواص کوئی بھی مستثنا نہیں، سب کی مشترکہ ضرورت وہ ہے ہدایت کی ضرورت سب سے پہلے. اسی لیے اللہ پاک نے ہدایت کا مہینہ بھی دیا تھا، ہدایت کی کتاب بھی اتاری، ہدایت والے نبی بھی آئے اور ہدایت کا مرکز کامل کو بھی بنایا اور خود ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا. مبارک ہو ماشاء اللہ رمضان مبارک گزرے، روزے رکھے، تراویح نبوی، اتنی ہدایت ضروری ہے، ہدایت کو سمجھنا ضروری ہے، اتنا ہی اس کا مقابل گمراہی اس سے بچنا. جیسے ہدایت کے لیے اللہ نے اسباب بنائے ہیں، گمراہی کے بھی دنیا میں اسباب ہیں. مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے نفع کے مقابلے میں، اور کتابوں میں یہ باقاعدہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، نفع مضرت مقدم ہے جلد منفعت پر. اپنے ہاتھ میں جو پونجی ہے اس میں نقصان نہ ہو. اب جیسے رمضان مبارک میں قرآن پڑھا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور بہت ساری شریعت کے خلاف کی چیزوں سے بھی بچے، اس لیے کہ سدائے رمضان پڑھتے ہوں گے، بعض علماء کیا تو غیبت سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے. روزے میں کیسے آدمی کو کیا سوچنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، بہت ساری پابندیاں، صرف کھانے پینے سے رکنے کی پابندی بھی. تب وہ روزہ اس روزے پر پھر اللہ صاف ہوتے ہیں اور اللہ ہی بدلے میں ملتے ہیں اور پھر اللہ ہی دیتے ہیں، وہ سارا اس روزے پر ہے جو من صاف رہوان مانو ساون، جس پر اللہ خود کہتے ہیں کہ میں ملوں گا اور علمی وہ خود دیتے ہیں، لیکن وہ جب جب کے روزہ ہو. اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کے بعد یہ چار بڑی بڑی عبادتیں، نماز، روزہ، زکات اور حج، ایک تو ہے یہ عبادتیں اور ایک ہے ان عبادتوں کا مزاج، ان عبادتوں کے ذریعے مزاج بنانا ہے. نماز کے ذریعے نماز کا مثال، روزے کے ذریعے روزے کا مثال، ایسے زکات و حج کے مثال کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کی فطرت میں بچپن سے ہے کہ اس کو کھٹی چیز نہیں چلتی، وہ دہی کی ہو، املی کی ہو، کسی بل کی ہو، کوئی سی کھٹی چیز، کہ جہاں کھٹی چیز کھائی کھانسی بلغم چھینکے نظر فوراً شروع ہو جاتی، کوئی کتنی بلائی بیان کرے کہ یہ اچار تو میری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اب میری ماں کی کبھی تحجد نہیں نہ ہوگی، بھائی میری ماں کو میں راجہ بسلیہ مانتا ہوں لیکن مجھے کھٹی چیز نہیں چلتی، اس کو میں نہیں کھا سکتا، اس کو کہتے ہیں مزاج۔ نماز کے ذریعے نماز کا مزاج بنانا، کہ جس طرح نیت باندھنے سے لے کے سلام دینے تک آپ کی پورے طور پر پابند ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کی تسلیم نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں ہے تو کم سے کم اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، کہ اب یہ مزاج اس طرح بنانا کہ خالی نماز میں اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ میں جب ہیں اس وقت بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، خلوت میں بھی دیکھ رہے ہیں، اندھیرے اندھیرا میں بھی سودا دے رہے ہیں، سودا خرید رہے ہیں، بیوی بچوں کے پاس ہے، ماں باپ کے پاس ہیں، اپنوں میں ہے، پر کہیں بھی ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کہ اس نماز کے ذریعے مزاج یہ بنے، اور جیسے نماز میں نیت سے لے کے سلام دینے تک ہر عرض پورا پابند تھا، قیام میں کہاں دیکھنا، رکوع میں کہاں دیکھنا، سلام پھیرتے ہوئے کہاں کتنا دیکھنا، قائدے میں کہاں دیکھنا، قیام میں کیا پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا، سجدے میں کیا پڑھنا، پوری۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے نمونے عمل پوری زندگی کا، ایک بندے کا بحیثیت بندہ ہونے کے اپنے خالق و مالک کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، بحیثیت امتی ہونے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا، آپ کی محبت، آپ کی کار، آپ کا اتباع، ماں باپ کی اولاد، بیوی کا شوہر، چھوٹے بڑے بھائی، عزیز و اقارب، پڑوسی، پھر عوام، خواص، اور جس ان میں سب سے پہلی امت کی سب علماء کرام، ہر ایک کے ساتھ یہ بتائے، یہ پابندی نماز کی ہر ایک کے ہر جگہ ہو تو نماز کا مزاج بنے گا۔ ایسے رمضان مبارک میں جن خواہشات سے روکا گیا، جن باتوں سے روکا گیا کہ صرف صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، اسی لیے کہا نا کہ بعض لوگ تو صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، سوائے بھوکے رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا، جیسے نمازیوں کے بارے میں کہا کہ نماز ہی دعا دیتی ہوئی بھی جاتی ہے، سب دعا بھی، تیرا بھی ایسا ہی ستیاناش ہو جیسا تم نے میرا ستیاناش کیا، اور اللہ تجھے ایسے پلائے پلائے آباد رکھے جیسے تم نے مجھے آباد کیا، جیسے تم نے میرا خیال رکھا، خدا ہر جگہ تیرا خیال رکھے۔ نماز دعا بھی دیتی ہے، بدائی کی کتابوں میں یہ ہماری تعلیم اس لیے ہے، اسی لیے مولانا محمد اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت زور دیتے تھے کہ تعلیم کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے روایت کے یاد کر لی، روایت کا بیان کر لی، روایت سے سن لی اور مجھے بھی چھ نمبر بیان کرنے آ گئے، اسی لیے نمونہ دیا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے پوری زندگی میں، ایسے آپ نے ایک مجمع تیار کیا تھا جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی، اسی لیے آپ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی ہجرت مکہ مکرمہ والوں کی تکلیفوں سے بیزار ہو کر نہیں تھی، دو ذمہ داریاں دی، ہر بندے بندی کا براہ راست اللہ سے تعلق ہو جائے، ہر ایک اپنے خالق و مالک کو اس کی قدرت اس کی صفات جمالیا اس کی صفات جلالیا اس کے اسماء الحسنیٰ وہ کیسا ہے کیسی قدرت والا ہے اس کے حق ہر ایک کا رجوع اس کی طرف ہو جائے اس کے تعلق ہو جائے اس کی محنت اس کی آواز لگانا اس کی دعوت دینا اس کے لیے تھکنا پسنا یہ سب آپ کے ذمہ ہے لیکن آپ کی حیا کے بابل پر اور بدلوں کو میں نے بہت لمبی اور کام بہت تھوڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی ذات سے لے کے قیامت کا سور بھوکے جانے تک جتنے انسان آنے والے ہیں مرد عورتوں ان میں سے ایک ایک تک اللہ کا پیغام پہنچے اس کی ذمہ داری یہ عمر مبارک تو بہت مختصر 40 سال کی عمر میں تو نبوت آپ نے دوسرے آپ کو اسی لیے آپ کو اپنے حیات کے بابرکت میں ایسا مجموعہ تیار کر کے جانا ہے کہ جیسے پانی کی لہریں اس کی ہیں کہ اس وقت سے بھی قیامت تک وہ لہریں اٹھتی رہیں جس سے دین زندہ ہوتا رہے اس کے لیے آپ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد عورت بچے تینوں کا مجموعہ صحابہ کا تیار کیا اور جن کے لیے آپ نے کہا کہ میں اور میرے صحابہ میرے بات میری سنت میرا طریقہ اور میرے بڑے بھائی راشد جی مجھے تمہاری کوئی سرداری چاہیے نہ مجھے تمہارا کوئی عہدہ چاہیے نہ عورت چاہیے نہ دولت چاہیے مجھے کام کرنے دو میری ذمہ داری ہے کہ مجھے پوری کرنی ہے اسی لیے میرے دوستوں مہاراج جو صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبدیل نہیں ہے میرا چلا ہو گیا میرے 3 دن لگ گئے میرے 4 مہینے میرے گروپوں میں اتنا نہیں ہے ہماری سوچ بدل جائے فکر بدل جائے کیسا فکر ہے فکر ہی کے ساتھ اب آج ہی گھر سے فکر کے ساتھ چلتا ہے مسجد میں آتا ہے آج ہی فکر کے ساتھ چلتا ہے آفس پہ جاتا ہے مارکیٹ میں جاتا ہے جو پہلے سوچ ہے پھر عمل اور یہ سوچ جتنی صحیح ہوگی اتنا عمل صحیح ہوگا عمل جتنا صحیح ہوگا نتیجہ صحیح ہوگا ساری دنیا کے جھگڑے اسی کے ہیں ہر ایک کیوں کہتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہی صحیح ہے فیصلہ کون کرے اللہ نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر بہت بڑا ترس کھایا بہت بڑا رحم فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو فکر پسند ہے جو عمل پسند ہے جن کی ہر ادا پہ لاکھوں سلام جن کی ہر ادا پہ لاکھوں سلام وہ کہتے ہیں تو لاکھوں سلام مسکرائے تو لاکھوں سلام زلفوں پہ لاکھوں سلام ان کے دستان کھلے تو لاکھوں سلام آنسو کٹے تو لاکھوں سلام ہم نے ان کو نمونہ بنایا جس کی سوچ جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے میل کھائے گی اس کی سوچ چاہیے جس کی سوچ وہاں سے میل کھائے گی اتنا اس کا عمل صحیح ہوگا عمل یہی ہوگا فیصلہ اللہ کا ہوگا نتیجہ اللہ کا اسی لیے آپ نے مجموعہ تیار کیا تھا اللہ نے صدیوں کے بعد یہ سادہ اور آسان سی محنت جس کو ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما سکے کام کو اتنا آسان بنا کر امت کے سامنے پیش کرو کہ ایسا آدمی جو بیت الخلا میں بھی فون سے کاروبار کرتا لیا لیا لیا لیا کرتا ہے چورٹ پیتا ہے فون سے بات کرتا ہے کاروبار اتنا مشغول ہے کہ اس کے پاس دوسرے اور ایسا آدمی کہ 3 دن سے اس کے گھر کا چولہا بھی جلا ہے اس کے سامنے اس کام کو اتنا آسان بنا کر پیش کرو کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی اتنا تو مہینے کے دن کے سارے ہفتے میں 2 گھنٹے صرف 2.5 گھنٹے مسجد کو صبح شام کی تسبیحات یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کہہ دیں یہ بھی کہ کام آسان ہے بہت آسان میں نے عرض کیا میرے دوست بزرگ کو کہ اللہ نے ہمارے اندر جو ضرورتیں رکھی ہے ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہدایت کہتے کسے ہیں ہدایت کہتے ہیں آدمی کو اپنے نفع نقصان کا پتہ چلے میرا کون سا بھول میری کون سی نظر میری کون سی سوچ میرا کون سا قدم، میری کون سی حرکت میری ہدایت کا سامان ہے، اور میرا کہاں بیٹھنا، کن کے پاس بیٹھنا، کہاں سے گزرنا، کیا کرنا میری گمراہی کا سامان ہے یا ہدایت کا سامان ہے. اور یہ اس وقت نظر آتا ہے جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا تحمل اسوار والا جوتا ہمارے قلوب الذی کی قلوب. یہ آنکھوں کا اندھا پر اندھا پر نہیں ہے، دل جب اندھے ہو جاتے ہیں تو جیسے چہرے کی دو آنکھیں نہ ہوں بات تو نہیں دکھتا ہے. کانٹے ہیں، کیچڑ ہے، راستہ صاف ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، سامنے سے سائیکل آ رہی ہے، کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی سائیکل سے ٹکراتا ہے. اسی لیے یہ جو لڑکے ماں باپ سے ٹکراتے ہیں، بال بھائی سے ٹکراتے ہیں، مالدار غریبوں سے ٹکراتے ہیں، چھوٹے بڑوں سے اور بڑے چھوٹوں سے، یہ جتنی ٹکر ہیں یہ لوگ کے اندر بند کی بات ہے. ورنہ حقوق پہچانے کے ایک برا آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے؟ چاہے میری برادری کا ہے نہیں، اس لیے کہ برادری قوم علاقہ زبان اس کو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن حجت الوداع میں جب آپ امت کو رخصت فرمانے تھے سب سے پہلے میری قوم، میری زبان، میرا علاقہ، میری برادری، میرا پیشہ، اس کو تو آپ نے اپنے پیروں کے پیچھے ختم کیا. اگر تمہیں میرے والا بننا ہے، میری راہ چلنی ہے، اور اس راہ کے انعامات سے دنیا اور آخرت میں سرفراز ہونا ہے تو سب سے پہلے انسانی لوگوں کو کھا دو. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ اس کی مثال دیتے تھے کہ جیسے ذبیحہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بس پڑ جائے گی جانور ذبح ہوتا ہے، تو مولانا نے لکھا ہے کہ جتنی لگیں کٹنے پر جانور حلال ہوتا ہے، چاہے وہ مرغی ہو یا آگے اونٹ ہو. سر اگر فرماتے تھے کہ اگر جانور کے حجم کے برابر کوئی ایک رگ اگر رہ جاتی ہے، مرغی کی رگ رہ گئی تو اوپر پکڑ آئے گی، دھول وہاں اڑے گی، بکرا اور اونٹ کے پورے گاؤں پر لے ڈوبے گا. فرمایا کہ تمہاری امت ایک ہے، تمہارا یہ کام ہے، پوری بشریت کی ذمہ داری ہے، اگر تم میں سے کوئی ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی رنگ و زبان کا ہو، اگر میری قوم، میری زبان، میرا علاقہ، میری شخصیت، میرا میرا میرا تمہارے ہاتھوں سے دھول اڑے گی وہ عالم نہ اڑے گی. اس لیے کام ہے، میں نے عرض کیا سب سے پہلی ہماری آپ کی اور پوری بشریت کی مشترکہ ضرورت ہدایت ہے. ہدایت اللہ نے اپنے پلے میں رکھی ہے، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. دنیا کو اللہ نے ثواب کی دنیا بنائی ہے، اس کے لیے سارے نبی، سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے تو بھیجا لوہے رکھنے کی محنت کے لیے نہیں بھیجا، تانبے پیتل کے لیے نہیں بھیجا. تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی ہدایت کی محنت کی. اس لیے ہم سے مطالبہ ہے نبوت والی محنت کرو، اور نبوت والی محنت کر نہیں سکتے جب تک کہ نبوت والی سوچ تمہاری نہ ہو. اور نبوت والی سوچ کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان بتائی، تم اپنے نبی کو پہچانو تو صحیح، تمہارے نبی کون ہیں؟ جیسے ہم نے تو اللہ ہی کو نہیں پہچانا، جس کو سب سے پہلے پہچاننا تھا، جس کو سچیت کے لیے ماننا تھا، اس کی فرما برداری کرنی تھی، اسی کے لیے آئے تھے، اسی کا دیا ہوا سارا ہے، لیکن اسی کے ساتھ راستے جو آئے کرتے ہیں کرم پر. جیسے سود کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ایمان والو یا تو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو، اور نہیں تو اللہ رسول سے لڑنے کے لیے آستینے چڑھا لو. قرآن کہتا ہے بازاروں کے ہر دن میں نے رسول احران جنگ کرو اللہ سے. اللہ کرے ہم دین سیکھیں، دین سمجھیں اور دین پر چلیں، کہ اس سے بڑی کوئی محنت نہیں. یہ نبوت کی محنت وہ ہدایت کی محنت ہے. نیت صحیح ہو، محنت صحیح ہو، پوری ہو اور وقت پر ہو. لیکن نیت نماز کی صحیح ہو، نماز صحیح ہو، وقت پر ہو تو پھر اس نماز پر انعامات کے کتنے واجب ہیں. نیت ہی گڑبڑ ہے، نماز ہی پوری صحیح نہیں ہے، وقت پر نہیں ہے، جب سے جا پڑھ لی تو کہنے کو نماز، لیکن کچھ بھی نہیں. اس لیے میرے دوستوں مبارک ہو، اللہ پاک مبارک کرے آپ سب حضرات کو، کہ رمضان کے روزے بھی اللہ ہی نے رکھوائے. اتنا تو طے ہے آدمی سبحان اللہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. یہ روزے رکھوائے اللہ نے رکھوائے, نمازیں پڑھوائی, قرآن پڑھوایا, سب کا خیرات اس میں جو نہیں کی اللہ پاک پوری امت میں پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ رمضان مبارک میں ہو اللہ اسے قبول کرنا چاہیے. لیکن جیسے بیچ کا چاند بھائی ہوا کبھی بھائی ہوا کبھی آپ تو اس انتظار میں تھے کہ اس کا چاند ہوگا کبھی اور شیطان یہ کہہ رہا تھا کہ گھر کھولا کبھی اس لیے کہ اس کے چاند کے بعد وہ جیسے رمضان کے چاند کے ساتھ بھائی ہوا تھا نہیں تو اسی لیے آپ نے یہ کہا ہوگا عید کی نماز پڑھیں گے ہی کہاں جاتے ہیں ہوٹلوں میں پارکوں میں اور وہ جتنا جو کچھ کمایا تھا ایک مہینے میں لوہر کی بھائی. اس لیے میں نے کہا کہ نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے نفے کے مقابلے میں, کم سے کم اپنی پونجی تو بچے. اس لیے ہم کو بتایا نمونہ بتایا ایمان ایمان کو کہتے ہیں اللہ نے ہم کو جو چھ نمبر دیے ہیں سب سے پہلا نمبر ایمان کا ہے. کہ کون سا ایمان ہے کہ ایمان وہ جو ایمان تیار کرائے جس کو ایمان مطلوب کہتے ہیں. پورے شعبہ اقرار رضوان اللہ علیہ کا ایمان وہ نمونے کرنا کہ اس کی محنت کرتے کرتے کرتے اس لیے کا نیت کرو اس محنت سے وہ چھ نمبر ہو وہ ہفتے والی گشت ہو وہ سہ روزہ ہو وہ اس کے مقابلے ہوں چھ نمبروں کے تعلیم کا حلقہ ہو. پہنچنا اس ایمان پر, پہنچنا اس تقوی پر, پہنچنا اس توکل پر, اللہ کے اس خوف پر. اس لیے قرآن نے سب سے پہلے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے سرورے پہ نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا اس کا نمہار تقوا اختیار کر لو, جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے اس سے بڑھو. پھر بہت ساری نصیحتیں فرمائی اور یہ ہر جمعے میں امام پڑھتے ہیں خطبے میں التقوى مراد الحسنات, خوف خدا خوف خدا تمام خوبیوں کی مین کری. جب تقوا آئے گا تو صبر آئے گا, تقوا آئے گا تواضع آئے گی, تقوا آئے گا تحمل آئے گا, تقوا آئے گا شکر آئے گا, طلب حقوق العباد. اور حقوق العباد کا مسئلہ بہت نازک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھی دور کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے, لوگوں کو جمع کیا, لوگوں میری تمہارے سے جدائی کا وقت قریب ہے, تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, میرے تین دن ہم آپ پر مانتے ہیں, آپ رمائے بھائی آپ کے چچا دار بھائی رہتے ہوئے تھے خریدنا تھا اس کے دن. دوسرے کھڑے ہوئے بنا موقع پر خریدے مل رہی تھی بھائی اس کے. ایک صحابی نے تو یہاں تک کہا کہ آپ نے مجھے ٹوکا مارا تھا, پر بھی بدلا لے کون کہہ رہا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارک تھا. سیرت کے معنی ہی چلنا, سیرت کے معنی جو زندگی چل کر گزار کر بتائی ہے اس کا نام ہے سیرت. اس کے مطابق اس لیے مہاراج الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام جتنا سیرت کی روشنی میں ہوگا, جتنا کام کرنے والوں کی نظر اللہ کی قدرت پر ہوگی, سب سے پہلے اتحادوں کام میں دماغ پیدا ہوگا, اچھی اچھی امت کی صلاحیتوں کے لوگ کام کی طرف متوجہ ہوں گے اور جب یہ جان اچھی کھپائیں گے, مال اچھی کھپائیں گے, نیت ان کی صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو سب سے پہلے خدا انہیں سفارش سے نوازیں گے. عبداللہ مومن, عبداللہ صابر, عبداللہ شاکر, عبداللہ یہ سفارش اس کی اس کے رگ و ریشے میں ہوں گی, افراد یہ سب آئیں گے. اس لیے میرے دوستو اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے, بہت بڑا کرم فرمایا. ہدایت اپنے قبضے میں رکھی, ہدایت کے اسباب کے ادھر الناس. قرآن کے بارے میں کہا جو آدم کا بیٹا حوا کی بیٹی جہاں جس وقت جس حال میں ہو جہاں جس وقت جس حال میں ہو اس کو رہبری ملے گی قرآن سے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو صحابہ کے بارے میں کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے، کوئی ان کو اپنے گھر کی پوت کو گھر کے لیے رکھنے کو تیار نہیں تھا، ان پر حکومت کرنے کو کسرا تیار نہیں تھا، یہ تو بھوکے ننگے اس کے پاس اور جہالت تھے. لیکن جو بات ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اور یہ دونوں چیزیں ملی کہے سے، یہ باتیں آئی کہے سے، محنت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ نام ہے، صحابہ کا نام نہیں ہے، نام تو عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، ابو بکر عمر، یہ نام ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ پھر وہ ایسی ہوئی کہ ان کو نمونہ قرار دیا. 100% پوری امت اس وقت میں جتنے بھی تھے، ہر ایک ہمارے جیسے آدمی تھے، ان کے بیوی بچے، کھانا کمانا، باغات، کاروبار، لینا دینا، سب کچھ کا انسان تھے، بنتے نہیں تھے. لیکن ہر قدم پر اللہ کا حکم کیا ہے، محمد و رسول اللہ سب کا طریقہ کیا ہے، دنیا بھی بن رہی تھی، آخرت بھی بن رہی تھی. اس لیے حضور نے فرمایا، جو آخرت کو مسئلہ نظر اور آخرت کو مقصد زندگی بنائے گا، من جعل الهموم محمد واحدا ہم آخرت، کیونکہ بھائی میری آخرت بن جائے، مجھے کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، میری بچے بھی ہیں، اور مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، مجھے روزے بھی رکھنے ہیں، ہر جو عمرے بھی کرنے ہیں، لیکن اس سب کہ میری آخرت بن جائے، اصل فیمت دار الاخرت دار ہوتا ہے، اصل تو آخرت ہے. یہ جتنی چکا چوند ہے، یہ جتنی اچھل کود، جتنوں نے دھوکا کھایا، بڑی بڑی قوموں نے بھی، فرعون نے دھوکا کھایا، ہارون نے دھوکا کھایا، قوم سمود نے دھوکا کھایا، قوم عاد نے دھوکا کھایا، قوم سبا نے دھوکا کھایا، بڑی بڑی قوموں نے دھوکا کھایا اس کے رنگ روپ میں. اور اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس کے دھوکے میں. اللہ نے ہمیں کام جو دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اپنے آپ کو نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی تمیز کے لیے اتقوا فراست کر مومن فإنه ينظر بنور الله. مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. جب آدمی ایمان بنانے کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے، تو محنت کرتے کرتے کرتے اللہ اسے دل کا وہ روح دیتے ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ جو بھیڑ بکرے ہر آئیں گے نا بکرے اس میں ورلڈ سے ورلڈ لے کر کے 500 بکرے 600 بکرے، ایک آدمی آتا ہے چودھری صاحب کے جی ایک 10 کلو کا بچہ چاہیے افریقہ ہے، 10 کلو چاہیے. اور چودھری صاحب کہتے وہ ان کے نوکر کو، تو وہ ادھر ادھر اگر میری انگلی دیکھ، انگلی بولا منگواتا ہے، دبا کرواتا ہے، تلواتا ہے 10 کلو. چودھری صاحب کو انجر ہے، دنیا میں زلزلے آئے، دنیا میں طوفان ہوئے، دنیا میں جنگیں ہوئی، میری بلا سے مجھے تو سڑک پر چلتے بکرے میں گوشت کتنا ہے، چربی کتنی ہے، ہڈی کتنی ہے، مجھے نہیں دیکھنا. ساری چیزوں سے یکسو ہو کر جب اس کو 10 کلو کا بکرا 600 بکروں میں نظر آ رہا، یہ ہوا اڈے پر کتنی فلائٹ آتی ہے ایک ساتھ، اور کیسا کیسا سامان آتا ہے. ایک افسر کھڑا ہے، اشارہ کرتا رہتا ہے، ایک تو اس میں غیر میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کہتا ہوں تیرے پاس ہے مشین کے رکھتے ہیں، کہ دنیا میں جو کچھ ہوا مجھے تو یہی پڑھائی پڑتی ہے. جب آدمی ساری چیزوں سے یکسو ہو کر ایمان کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے، مجھے اللہ کو پہچاننا ہے، مجھے اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی صفات پر، اللہ کی ذات پر ایمان بنانا ہے، اور وہ دل سے اپنا تعلق پیدا کرنا ہے، تو پھر اللہ اس کی دل کی آنکھیں وہ کھولتے ہیں کون مجھے پتاشے میں سے ہٹ دیتا ہے اور کون میرے سامنے اس لیے دعائیں سکھائی اعوذ بک من خلیل ماں کے نائنا اور کریان قلب ہوئی رہا دی. ایسے دوست سے اللہ تیری پناہ جو دیکھتا ہے کہ آنکھیں ماشاء اللہ چہرے سے اور ہنستا بھی ہے اور اندر ہی اندر چہرے کے آدمی کی اس کی میں بنا تھا ایسے دوست تو وہ اس کو پتا چلتا ہے جب ایمان بنتا ہے. اسی لیے دوستو اللہ نے ہماری سب سے پہلی اور بڑی ضرورت ہدایت اور ہدایت ہے تو سب کچھ ہدایت ہے تو اللہ بھی رسول بھی قرآن یہ سارے اسباب ہیں. ہدایت کا مہینہ بھی دیا, ہدایت کی کتاب بھی دی, ہدایت کا مرکز کعبۃ اللہ بھی دیا اور ہدایت جانے والے اللہ کیسے سارے پاپوں میں ڈوبا ہوا کوئی پاپ چھوڑا نہیں لیکن منتا کرتا رہنے کے شکر اتنا سچے دل کی توبہ کے ساتھ اگر آتا ہے اتنی ساری اللہ معاف کرتے ہیں اس کے لیے ہدایت کی راہ کھولتے ہیں. اور اگر آدمی اپنی ناک بھون میں رہتا ہے اپنی مونچھوں کے بھوروڑ میں رہتا ہے تو چاہے ابو لہب کون تھا چچا تھا, ابو جہل کون تھا چچا تھا خاندان کا تھا کہ وہاں خاندان برادری رنگ زبان رشتے یہ نہیں دیکھے جاتے, وہاں پر طلب دیکھی جاتی ہے جس میں طلب سچے ہو کے نام ابو طالب ہے لیکن طلب نہیں تھی. چچا کا نام کیا تھا ابو طالب کا نام تھا